Spróbujmy. Czekaj, metronom sobie. Ten metronom mnie myli, nie? No tak, ale niech leci, nie? Może. Co się myli? Metronom, wybijam się z metronomu, kurde, nie słyszę go dobrze. Głośnie, mam już najgłośniej jak można.